Insobanuro y'ijambo ry'Imana. Insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Mwaramutse cyangwa imiriwe bivanye na mutwumviza muherereye. Abantu barakiri imanza abandi mu kuraba uko bameze mu mico yabo no mu byo bakora. Muri kino kiganiro turabira hamwe iki byanditswe byeranda bivuga ku gucira imanza abandi. Mbega ninde yarakwiye gucira imanza abandi? Niye mpera izohabwa abantu bacira imanza abandi? Ibi hamwe n'ibindi nivyo bibazo ducijya nino muri kino kiganiro. Abatumire badufasha gucijya n'ivyo bibazo ni Hasani na Kirutimana, umuvuga butumwa mu idini rya Isilamu, hamwe na Pasteri Vitali Nionizigiye arangurira ubutumwa mu ishengero Jehova Rafa ry'i Bujumbura. Ikiganiro magiteguriwe na Njete Imana yakiza, ndabahaye ikaze. Ndakundi radio y'ishangariro. Ndakundi ishangari, radio y'ishangariro. Ndakundi radio y'ishangariro. Mu ntango za kino kiganiro, Pasteri Vitali Nionizigiye asigura ko urubanza ari Imana izoza kurucira abantu kugira umwe wese aronke impembe ikwiranye n'ivyo yakoze aha ku isi. Dutwisunze ico Bibiliya Nyeranda ivuga canke ivyera vy'Imana ivuga ko urubanza ni urubanza ruzoza gucibwa n'Imana icira buri muntu wese yaremwe gihe co kuza gucira imanza bari mw'isi kugira ngo umuntu wese ahabwe ingero bikwiranye n'ivyo yakoze. Nuvuga ngo ni urubanza ruzocirwa n'Imana rwerekana buri muntu wese wakoze neza azocirwa urubanza rwiza, wakoze nabi azocirwa urubanza rwiza. Umucamanza naho ni iki twisunze ibitabo vyeranda? Umucamanza twisunze ibitabo vyeranda ni Imana. Naco gituma hari gihe kimwe bigeza kubaza Yesu ati mbega uyu murima ko wari urimwe neza ukaburimwe gwamfu tururandure muri ububuro, aravuga ngo reka bikurane igihe nicagera nyene umurima urobweze azogenya hanyuma gosore ingano canke uburo abishire mu kigega hanyuma umuguruka canke na gwa gwamfu aruturire. Nuwo mucamanza nuwo nyene guca imanza ni Imana iyo yaturemye nizo ducira imanza kuko izi ibwina mu mitima yacu aho abantu badashobora kumenya, kuko niyo ishobora kumenya ibyo umuntu yavuze ko arukuri nuko atarukuri. Kuko abacamanza mu isi barashobora guca urubanza bumvise ku munwa w'umuntu ijambo avuze ariko mu mutima we atari ko biri. Nicyo gituma umucamanza ari Imana Kristo azoza gucira urubanza buri muntu wese aravyo mu mutima wiwe ibyo yanyegeje ko arukuri nuko byari binyoma. Mu gihe abantu bashobora gucira urubanza bagenzi babo baravye inyifato bafise, Hasani na Kirutimana, umuvuga butumwa mu idini rya Isilamu, asigura ko urubanza ruza hagati y'abantu babiri mu gihe hari amatati yadutse hanyuma umwe agasaba gutunganirizwa. Ariko ngo mu nsiguro ndoramana Imana izocira urubanza abantu ku munsi w'izuka bivanye n'ibyo bakoze bakiringa ku isi. Insobanuro y'urubanza, imbere yuko habaho ikintu cyitwa urubanza habanza kubaho amatati hagati y'abantu babiri. Ayo matati yamaze kubaho rero ikintu gica cyitwa urubanza iyo hagize umwe muri abo babiri afata ingingo yuko yosaba gutunganirizwa ari nk'uburenganzira bwiwe yanyazwe yuko yobusubizwa. Ubwo rukurikirane rero rw'ingene ibyo bigenda gukorwa kugira ngo ashobore gusubizwa uburenganzira bwiwe nico gica cyitwa urubanza. Uyo niyo ntahuro y'icyitwa urubanza mu bijyanye na kameremere k'imvugo. Mugabo kandi ikintu cyitwa urubanza kirashobora kugira iyindi nsobanuro y'imbere y'Imana, aho uhoraho Imana rugira byose kuri uwo munsi w'izuka azobaramutse acira imanza abantu bivanye n'ibyo bakoze mu bikorwa byabo ngaha kuri nosi. Icyo nacyo kikaba cyitwa urubanza kubera ko hazoba hageze ko uhoraho yikiranura na babandi yaremye hanyuma ntibashaka kumwubaha cyangwa ngo bubahe amategeko yiwe. Urumva ko bigaruka muri yansobanuro, mugabo bikaza mu nzira zibiri, inzira y'isi n'inzira y'imbere y'Imana. Umucamanza nawe niki? Umucamanza uyo muri Islamu yitwa qad canke hakimun, ni kuvuga ngo ni umuntu muri gwa rugero rwo ngaha ku isi. Umucamanza ni umuntu aba yarigiye ibyo bintu bijyanye no guca imanza ubwa mbere bivuye mu mategeko y'Imana, akaba yarize iby'amategeko y'Imana ibintu nk'ibyo kubemera Imana akaba yoje hagati yabo akabatunganiriza iyo batase. Uyo yitwa umucamanza. Mugabo kandi ashobora kuba ari naye amategeko y'isi mu bijanye n'iby'intwaro hanyuma umuntu akaba yarize amategeko ajanye n'amategeko y'iby'isi hanyuma akaba yo shobora gutunganiriza abatasi umucamanza agomba kuba ari uyo mu ntahuro y'iby'isi mugabo mu ntahuro kandi y'ijuru hagomba kuba hariho umucamanza ni wa wundi azocira imanza abantu kuvyo bakoze abakoze neza bagahembwa bakoze nabi bakagayigwa uyo nawe akaba ari uhoraho imana rugira byose ko nta muntu akwiye gucira urubanza mugenzi we hano ku isi kuko umuntu wese akiri mu rugendo hano ku isi Pasteur Vitale niyo nizigiye mu bisanzwe ijambo ry'Imana bivango bazotumenyera kuvyo twama hari gihe umuntu ashobora kumucira urubanza bivanye n'inyifato abantu bashobora kubona bakavuga ati uyu muntu kabisa n'umunyakibi ni kuvuga ko uwo muntu aciriwe urubanza ashobora gucirwa urubanza n'abantu kubera babonye ibibi akora amakosa akora hari n'abantu bacira urubanza abandi mu makosa batigeze bababonamo nico gituma Imana ivuga ngo nimureke igihe kimwe imanza zaciwe mu binyoma nzodishira hagaragara kuko yo izi byose iby'abana b'abantu dashobora kubonesha amaso y'umubiri nico gituma umuntu wese twese turacari mu rugendo nta muntu akwiye gucira urubanza mugenzi we dukwiye kubaho twemerana hanyuma tukazoyindira wa munsi w'umuzuko ukuza gushirwa ibanza imanza n'Imana buri muntu wese agahabwa ingero y'ibyo yakoze yarakoze neza zohahembwa neza yarakoze n'abazohembwa nabi kuko inzira ni zibiri Imana dushize imbere umuntu ahitamwe yashaka umugisha cyangwa umuvumo inde akwiye gucira urubanza ubundi nta muntu akwiye gucira urubanza ngo ujya muntu ameze kunukunuko ariko mwisi hariho abantu bajejwe kubaho arabacamanza bumvikanisha abantu mu gihe batase barabumviriza ko babaraha ubwenge n'Imana bakongera bagahabwa ubumenyi n'igihugu kugira ngo bashobore kumviriza naco gituma niyo bariko baraca imanza bavuga ngo reka tuhamagare amasura canke ivyabona kugira ngo bashobore guca gwa rubanza hari ivyabona bavuga ngo jewe ibintu arabibonye nuvuga ngo nabo nyene bisunga ivyo aba masura vuze cangwa bo nyine ibyo basanze kuri tele kuvuga ngo umucamanza w'isi arashobora guhuza gasanga umuheje kurasa umuntu cangwa gukerera umuntu cangwa yaje kwiba umuntu akaca bifata amfragrande aracu rubanza kuko nubutware bahawe hano mwisi kugira ngo igisi cangwe ibihugu cangwa amareta abeho mu mutekano ariko ivyo hariho nababikora ugasanga babikoze uko batari kubikora kuko badashobora kubona mu mitima y'abantu mugabo Imana ibona mu mitima nizo tindikagaragaza kavuga ngo nubwo uriya muntu bakwejeje urumunyamakosa ariko rero izimanda dushirwa mu isi hari n'igihe umuntu yihana akabiheba akazobana n'Imana mu ijuru Imana ikamucira urubanza gwiza kubera iki yarihanye arabivamo cyo gituma izimanda zo mu isi zicabana kugira ngo babakosore batore ubwenge bave mu byo barimo bashobore no kubaho ari abantu b'Imana ngo muri Isilamu hariho abantu bakira imanza bemera mana bisunze ibitabo vyeranda bisigwa nta se na kiruta imana umuvuga w'utumwa mu idini rya Isilamu mu bijanye n'iby'Imana kandi hariho abantu bitwa abakadhi kuvuga ngo abahakima murabona umuvugishwa n'Imana Musa murabyariya mu gitabo cy'abacamanza n'imbere yaho Imana yaramutegetse ashire hagati y'Abisirayeli abantu bitwa abakudwa no kuvuga ngo n'abantu bajeje gucira imanza abandi iyo batase mugabo bisunze ijambo ry'Imana abo rero n'abacamanza bashobora kuba bahari kumbure mu ijambo ry'Imana bajejwe gucira imanza abemera mana iyo batase ariko izo manza baca bakaba bisunga amajambo y'Imana bisunga ibitabo by'ijambo ry'Imana ivyagezwe Zaburi Injili Qur'ani abo bacamanza bagatunganiriza abantu bisunze ibitabo by'Imana nkuko duje kubivuga abo rero barashobora kuba abacamanza mugabo kandi harashobora kubaho abantu mu buzima bwa misi yose ushobora gusanga biha gucira imanza abandi mugabo bidaciye mu vyemezo vy'ukuri vy'ivyo baba bisunga bivuye mu nzira y'Imana cyangwa bifatiye ku vy'Imana mugabo nk'umuntu agacira urubanza uwundi uko we avyumva niki ivyo turabibona mugabo mu ijambo ry'Imana kandi harashobora kubaho abacamanza mugabo bisunga ivy'Imana ndashobora gutanga nk'akarorero umuvugishwa n'Imana Yesu hamwe nuko iyo nyandiko ya Matayo 7 gushaka kuri 6 yavuze uko mugabo kandi muribuka ko uravyahaje Matayo 23 gahera kuri 13 kubandanya urabona ko Yesu yarashoboye kwemeza abantu bamwe bamwe ko ari babi nk'akarorero bajya abafarizayo aravuga ati muzobona ibara mwa abafarizayo mu mwabanditsi b'ivyagezwe mwe mwandyaryamwe muzobona ibara kubera impamvu zinizi yaravuze amajambo incuro nyinshi atandukanye ni kuvuga ngo mu by'Imana umuntu arashobora kuvuga ko igikorwa naka yakoze mugabo bari kumwe atarukuja kumwararaza akerekana yuko igikorwa mwene wacu wakoze buryo rubanza rwacu Imana yavuze ukuno kuno kuno kuno rero nitagiheba urabona ko bishoboka kuzanira ingaruka izi nizi ico cyo twokwita ko ari urubanza mugabo no umuntu gutumbera mugenzi wakamwereka nk'urubanza azocirirwa imbere y'Imana ari nk'ahamwe ikintu ariko arakora ari kibi yo kibandanya uko mugabo kirazira ko ibyo umuntu agenda kubibwira uwundi muntu kugenda guca urubanza gwundi muntu kuwundi muntu naho bari mu by'Imana amubwira ngo ujyangwe mize ukuno ibyo kirazira mugabo umuntu yatumbereye mugenzi we nkuko tubona Yesu yabigenjeje unarabye nahajya muri Yohana 8 ugahera kuri 1 ni cyagihe abantu zenya abafarizayo bazanye umugore yasambanye baza kugerageza Yesu bati mbega uyu gute niki ibintu nk'ibyo Yesu arabwira ati utarakora icaha muri mwebwe namutanguza amabuye hanyuma nta numwe yashoboye kumutanguza amabuye burya baciye biyonjorora bose baragenda hanyuma icakurikiye nuko Yesu yacambwira ati genda nanje nta rubanza ndaguciriye ariko wihane ibintu nk'ibyo umva rero umuntu urashobora kumwereka yuko yagize igicumuro ukamubwira urubanza wewe nturumucira mugabo nk'ibyagezwe by'Imana ukabimusomera bimwereka ko hari ikintu kibi ariko arakora arimo ufise intumbero yo kumugarukana kugira ngo yihane mukabivugana muri babiri canke mukabivugana muri batatu nabo muri kumwe aho ibavyemewe mugabo kumbure kuja kwararaza umuntu no kumuvuga ibi ameze uku rero azoja mu muriro rero ameze uku ibintu oye ibyo ntabwo byemewe mu mategeko y'Imana Mbega abacamanza bo kwisi bokora gute akazi kabo kugira ntibazohagarugwe kwicaha aba bacamanza bo kwisi ikintu bakwiye kubamwe nuko imanza baca buzitondera bagacira imanza abantu atawe barenganije kuko iyo bacimanza baba bicaye ku ntebe ihambaye kandi ijya ntebe bicaye ko isa niyo umwami Yesu azokwica ni nk'igicapo cuko nabazoti ndakaza gacira imanza nabo ubwabo akabwira ati cyagi mwebwe nayo narabahaye ubutware kugira ngo mumfashize abantu ariko harabo mutadifashije nkuko bibereye harabo mwarenganije kandi mwari kubarenganura kubera imvo runaka bisunze hari nabandi mubara bacamanza bazoshimirwa bati mwebwe nimuze mwicare mu bwami bw'Imana muruhuke imisiyo cyangwa ikorwa n'abajeje mwagikoze neza ngwino muraganwe natwe rero abacamanza bacimanza bo mu isi bakwiye kuzica bisunze amategeko y'Imana bakisunga ko barantu basenga bemera Imana kuko nyuma y'ibyo bakora nabo bazobazwa n'Imana ibyo Imana yarabashinze n'ibyo igihugu cyarabashinze ingene babitunganije kandi Imana iravyandika tuba turindiriye gusa canke baba barindiriye gusa kuzogirane kuzobazwa kuki mutakoze neza inshingano mwari mujejwe nk'abantu babona ingene ibintu byagwiza kugenda nize ngaruka ku bantu bacira imanza abandi ingaruka za mbere z'abantu bacira imanza abandi ni gucira rubanza umuntu rubi kandi atari mubi ingaruka imugaruka ko nuko ivyo bibiri bivuga ngo ingero ugereramwe mugenzawe niyo nawe uzogeregwamo nduva niyo niyo ngaruka amugere ingaruka mbi aramubesheye canka muremeye kinyoma niyo ngero igaruka ikamubera nawe mbi ndeka ncishe makakana nasomye amajambo y'Imana ambwira Shimeyi mwenegera ngo yigeze gutuka Dawidi aramutuka igihe Dawidi yakubiswe kudeta na Absalomu muhungu wiwe ngo amutuka ingenda ariko ngo utwaje ibigwanisha Dawidi aravuga ngo reka nje guca umutwe iyo mbwa igendera gutuka arababwira ngo duhuriye hehe nimba ari karantu kabivuye ku mana imana izora muba barombabaye ingirire neza mu gishingo cibi bibazo ariko igihe Dawidi yagaruka ku ngoma umwe yamutuka niwe yagarutse kumusangana ngo adanaye n'abantu igihumbi kumwiyeza ko sasa ariko nagiye gusoma amajambo y'Imana ntera ubwoba Dawidi ari karatanga yabwiye umuhungu we Salomo aramubwira ngo uzukoresha ubwenge bwawe uyu muhungu ibintu bibi yangiriye ntazoje mu kuzimu ngo ajyane imvi utamusubije kuvyo yakoze mugabo acamubwira kundi yari yaramukoreye neza uwitwa Beruzirayi namubwira ngo bene Beruzirayi bo kuko se yangiriye neza mugihe nari mu magogwa natewe na murumuna wawe uzobahe kurira ku meza yawe urumva ingaruka ingaruka y'umuntu akora inabi iramuherekeza iramushikako iyo rero umuntu nahakora ineza naho nyene iraza ikamuremera intahe no mu bantu no mu muryango wiwe n'imbere y'Imana ashingirwa intahe n'Imana usomye igitabo cya Samweli havuga ngo Samweli yari umucamanza w'Abisirayeli bibiri vuga ngo Samweli yemegwa n'Imana n'abantu abo bacamanza re bakwiye kubaho bemegwa n'Imana bakemegwa n'abantu akavuga ati aba bantu uyu mucamanza cyangwa abacamanza n'abantu bukuri ndamaze kumva abantu amazina runaka abene igihugu bakora bavuga ngo umuntu umufasoni runaka umutumbereye umushinga nahe runaka umutumbereye ni umucamanza w'ukuri nta kurenganya arakumviriza kandi cyashoboye cyose kakigufasha kikagenda neza urumva ko ari ingaruka igaruka kuremera intahe nziza babantu mu bantu n'imbere y'Imana kuvuga ko rero hari ingaruka mbi ku bantu bashyira imanza abandi zirabaho zirabaho igituma aya majambo Yesu yagiye arayavuga gutya nuko abafarisayo n'abasadukayo n'abakuru b'amadini bagaragara nk'abantu mengo niho bakijije ariko niho bagarutse kumubamba bereka abantu ko aribo mu mitima yabo bagororotse ariko ntibari bagororotse rega Yesu ntiyishwe n'abakristo yishwe n'abakuru b'amadini nizura barenda abakuru b'amadini kenshi twegwa abakuru b'amadini ntitunemerana kandi dusaba umwami umwe Yesu icyo gituma yavuze ngo nimureke bikurane nzuza ndabacira imanza mwese icyo gituma ingaruka gucira urubanza umuntu si byiza reka Imana izo mucira urubanza ahubwo nimba bona hari kosa yakoze muhanure mwegere muhanure ati iki kintu mbona umwenge wo gikosora hakumucira urubanza cyangwa ngo umwandagaze ariko gucira urubanza umuntu hari igihe usanga nawe bibiri ivuga ngo utosora gatosi kari mu jisho rya mugenza wawe ariko nawe ubanza witosora Bye. muteze yompi ni radio isanganiro ikiganiro n'insobanuro y'ijambo ry'Imana turiko tuganira ku byanditswe byeranda bivuga kugucira imanza abandi abatumire bari ko radufasha kuzirikana ikirwa cuno munsi ni Hassan Ntakirutimana umuvuga butumwa wo mu dini rya Islam hamwe na Pasteur Vital Nyonizigiye arangurira ubutumwa mu ishengero Jehova Rafa gi Bujumbura mu jumumva Etienne Mani Rakiza. Hassan Ntakirutimana asigura ko umucamanza wo kwisi ahengama mu guca imanza azozukira mu muri udahera nkuko intumwa y'Imana Muhammad yabyigishije. Ingaruka urubanza rushobora kuba gwiza canke rukaba rubi canke rukaba ari urukurikijwe amategeko canke nurukurikize amategeko byose byo birashoboka mu manza. Dufate ku rubanza muri ibi bijanye n'isi gutunganiriza abantu wanashaka no mu ijambo ry'Imana abo o kirazira ko bahengama no kuvuga ngo umuntu azobajije gutunganiriza abandi haba ari mu ijambo ry'Imana ari umukozi w'Imana akaba ari yaba umushehe yaba cyangwa umpasteri cyangwa umwarimu cyangwa ndi wari we wese hanyuma akaba afite iyo banga ryo gutunganiriza abandi nko kumviza urubanza rw'abantu no kubatatura kenshi birashika abantu bagahengama uzohirahira agahengama agahengamika ukuri kubera ikimenyane kubera ubucuti kubera ruswa kubera amafaranga ibyo bikanze no mu ijambo ry'Imana ha gutunganiriza abantu neza umuntu agahengama kubw'ibyo umuntu nkuyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko ubwa mbere ho azozukira kwinjira mu muriro utazima mugabo mu bimenyetso byo kumusuzuguza no kumugaragaza ku munsi w'umuhero azozuka urubazu rumwe rwaraboze rw'umubiri we rwaraboze kujya kuntu yahengamiye ku ruhande rumwe ha guhagarara neza hagati na hagati hanyuma iherezo giwe rizoba ari mu muriro utazima kuko uyu yakweza akajagari iyo umuntu udaciye urubanza gwiza ukweza ingorane ukweza akajagari uba wimeshije ukuri nyene ko umva ni ibibazo byinshi uteje rero ibyo nibihano bikomeye bitekanijwe dufatiye muri bwa buzima bwacu turimo ngaha kuri no si naho habari mu ijambo ry'Imana mugabo kandi umucamanza mukuru azoca urubanza kuri uwo munsi w'umuhero nuhoraho Imana rugira byose wewe azoca imanza zigororotse kandi ntabwo azogunga n'umuntu n'umwe kuvuga ngo izo zizoba ari imanza nziza zimeze neza rero ica abantu basabwa uwo umucamanza kuri izo nzego zavuzwe ivyisha nk'ivy'Imana yoca imanza zigororotse akazitumbereza neza hanyuma abantu bakirinda kwa gucanira imanza hari n'igihe umuntu acira urubanza ubundi kubera umwikeko urumva ugasanga kumbure ahuye mu nzira n'umuntu n'abantu babiri umuhungu n'umukobwa ntaziyo bavuye ntaziyo bagiye mugabo yashika hiyo gatangura guca imanza ngwe mu ngo nababonye niki ibyo nivya habikomeye wabonye iki ntana kimwe wabonye abantu kurengana ntangorane yarimo rero izi ni imanza ibi ni ibintu bikomeye bizogirira ingaruka mbi abantu bapfa guca imanza bapfa kuvuga ibintu guca imanza batazi badafitiye ubumenyi bwo kumva bagapfa kwivugira gusa ingaruka zabo kizo bari gihano gikomeye cyane imbere y'Imana kubera ko barengeye akarimbi bagunze banyaze bararaje batcyoje abantu mu kubacira imanza zitarizo none impera nayo izocibiye hanyuma ingaruka nziza ku muntu azoba yaciriye urubanza gwiza abantu dufate kuri babandi mu byisi cyangwa no mu by'Imana nganyene kuri nosi urumva ko abantu babagororotsi nuko mu nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati hariho abantu ndwi kuri uwo munsi w'umuhero izuba rizoba ryururukijwe hagufi y'imitwe y'abantu hariho abantu ndwi bazoronka igitutu cy'Imana ku munsi atakene igitutu kizuba gihari kiretse igitutu cy'inganji y'Imana muri abo bantu ndwi uwa mbere ni Imamu na Adil n'umurongozi yatunganiriza abantu neza yaragororotse mu guca imanza no mu gutunganiriza abantu urumva rero ibyiza abantu bacimanza neza bazoronka urumva ko birahambaye nko kuri uwo munsi mwizuka honyene izuba abandi rizuba ririko rirabayaza imitwe n'ubwonko buseseka kubera gigijwe hagufi y'imitwe y'abantu mugabo bobo bazoronka igitutu akora agashiruka bute kambere Imana yabaraganiye nko kuberekana imbere y'abantu bose yuko bari abantu beza kuba baratunganirije abantu neza baragororotse mu gucimanza neza akonaga kimanyi kambere Imana yabategekanije kuri uwo munsi w'amaganya n'amarira bo bazohabwa igitutu kizobapfuka aho abandi bazoba bariko barasha n'izuba mugabo bobo bazoba bari mu gitutu kimeze neza umva ko rero hanyuma kizokurikira ngaho ni kuzoronka ubwami bw'ijuru geranda bivanye n'ivyiza bakoze ibyo rero n'ivyo Imana yagira hanura abavugishwa n'Imana bose bari aba Dawidi bose barabaye abacamanza ba Salomo barabacamanza kubera ko barabami mugabe Imana arababwira iti ni muce imanza zigororotse ni mutunganirize abantu kandi ntimuhirahire ngo mukurikirane amohe y'imitima yanyu ngo musange mwarenganije abacanke abandi Pasteur Vital Nyonizigiye asigura ko abantu bakiri manza mbi abandi ari icyaha nayo kubakiri manza abandi neza impera yabo ari kushimirwa n'Imana n'abantu impera ku bantu bakiri manza abandi impera ya mbere ku bantu bakiri manza abandi zitarizo nuko izo babacira zitarizo impera yabo ni icyaha ikigira kabiri birabahindukirira nabo ugasanga bibagize ku ingaruka kuko barenganije abandi impera ya kabiri ku bantu bakiri manza abandi neza biyumvirira abandi neza nuko bishimirwa n'Imana bakabishimirwa n'abantu kandi bakazobihembwa n'Imana nabo ubwabo kuko bweza mpera nziza kwiyumvirira abandi neza niyo mpera abantu bazohabwa n'ingero zibiri n'impera zibiri nziza nambi nico gituma muri make umuntu ntidukwiye kumucira urubanza ahubwo dukwiye kumuhanura nimba hari kosa canke agatose wamubonyego ukwiye kumwegera ukamuhanurisha urukundo n'imbabazi kuko bibiri vango kera nta bantu twarimo twari nyambukira ku masezerano nako twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu ejo ushobora kumucira urubanza ukabona mengo n'umuntu mubi n'umugesera ariko hijya yejo ugasanga Imana iramwemeye arakijijwe harakoreye Imana uzorabe mbere Imana yagikoresha abantu batanashoboka bakagaruka bakaba abantu beza nk'aba Pawulo nizo impera nziza kwegera umuntu ukamuhanura ukamwereka ko ibyo arimo atari byiza mugabo ntumwandagaze cyangwa umucira imanza kandi nawe utazi kuzocira turangiza nizihe impanuro cyangwa akajambo mushikiriza abari kwatwumviza kubijyanye n'ikigwa cy'uno munsi nuko nasanze kenshi mu bintu byerekeye abantu mu migwi runaka mu masosiyete runaka usanga bacinanira imanza no mu madini usanga bacinanira imanza usanga batanemerana kandi ugasanga bemera umwami umwe Kristo Yesu nico gituma buri muntu wese mu kwemera kwiwe umuntu yo kubahirizwamo hanyuma mu kukumwubahirizamo tukarindira igihe cy'Imana ikazoza kubitunganya neza nico gituma mu mibano cyanke mu myumvirire ya buri muntu wese iyo ubonye umuntu atari kwaragenda nkuko bibereye abera buri muntu wese ntakwiye kwandagaza mugenzi we uco no hanura abantu nanje nihanura nuko atamuntu wo kwandagaza batamuntu ucirubanza niba ariko so wamubonye kumuhanure kuko ni mweneso kandi kindi ngiyenda kubwire bibiliya ivuga ngo ushobora kumenya umuntu aho yacumuriye ariko aho yihaniye nta uzomenye urashobora kumenya ko umuntu yacumuye mu kwezi kwa mbere mugabe mu munsi wo kwihana kwiwe nta uzomenye ukacuka umuharura muri ya makosa yo mu kwa mbere kandi we yarihanye Imana imwemera icyo no hano abantu rero nuko atagucira ubanza umuntu kuko ushobora kunumucira Imana amaze kumuharira kera kwiye kumusengera kugira ngo ibyo bibi mubona ko Imana imukuremo umutima we worohe nawe aje mu nzira y'agakiza nkuko natwe tuyirimo niyo mpanuro noha igihugu cy'Imana n'abanyamahanga ariko baratwumviriza. Ni kuri izo mpanuro turangirije ko kino kiganiro aho twari ko tuganira kuko ibyanditswe byeranda bivuga ku gucira imanza abandi. Shimira batumire badufashije kuzirikana ikigwa cy'uno munsi hasaye ntakiruta Imana umuvuga butumwa mu idini rya Isilamu hamwe na Pasteur Vital Nunizigiye arangurira ubutumwa mu ishengero Jehova Rafa y'i Bujumbura. Ndabashimire namwe mwari muduteze yompi Etienne Manirakiza nabateguriye kino kiganiro ndabikebanuye naho butaha mugira amahoro y'Imana hiwanyu murakoze Isobanuro y'ijambo ry'Imana Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro